Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid na makakapakinig ng radio broadcast na ito sa anim na malalakas na radio station. Ang broadcast na ito ay marinig po ninyo tuwing Linggo mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw dito sa DWAD 1098 kHz. At sa lima pang radio station naman ay magsisimula sila mag-broadcast mula alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw ng Linggo. Ang limang radio station na ito ay ang mga sumusunod: 882 kHz DWIC na may lakas na 50,000 watts, 990 kHz DZIQ Radio Inquirer na may lakas na 50,000 watts, 1242 kHz DWBL na may lakas na 20,000 watts, 1494 kHz DWSS na may lakas na 10,000 watts, at 1530 kHz DZME na may lakas na 25,000 watts. Ito pong radio broadcast namin ito ay tatagal hanggang December 18. Ulitin po namin ang aming imbitasyon na gagawin po naming concert tribute kay Tito Ted Pepe Pimentel na gaganapin sa August 21. Sa ganap na alas 8 ng gabi sa Metrobal dyan po sa West Avenue, Quezon City, na pinamumunuan ni Sunny Parsons, ang presidente ng Pageant Philippines, na kasama pong ang inyong lingkod. Ang mga gawain ng mga nabanggit, katulad halimbawa, ang in-charge sa mga anim na radio station ng pagbo-broadcast ng concert ay walang iba kundi ang inyong lingkod. Tungkol naman sa tribute kay Tito Pepe Pimentel. Si George Bale naman, kabistante, siya naman po ang in-charge ng publication sa mga media, sa mga newspapers. Si Bimbo Martin, siya po naman ang in-charge ng pagsulisit ng mga sponsors, at ang tumatanggap po naman ng salapi galing sa DGG o Divine Government of God ay si Sunny Parson, at siya rin ang nag-distribute ng mga gastusin, lalo na sa mga binibigay na mga honorarium sa mga artista. Ito pong concert ay libre ang entrance. Courtesy ito ng mga sponsors na nakukuha ni Bimbo Martin. Ang parangal ay ginagawa namin sa mga taong nakapagbigay ng papuri at karangalan sa ating bansa at ang kanilang kontribusyon sa kanilang kinagisnan na industriya. Ang funding o pondo ng tribute concert ay nanggaling sa salapi o pondo ng Divine Government of God na pinahiram kila Mr. Sunny Parson at ng kasama niyang mga director, including ako po. Nais ko pong pasalamatan ang mga nag-commit ng mga sponsor sa project na ito. Sila ay mga sumusunod: si Honorable Senator Bong Revilla, si Honorable Senator Lito Lapid, si Governor Mark Lapid, si Edwin Pimentel ng Ilaw at iba pa. Yan, maraming ilaw dyan. Ang Yakult Philippines na napakasarap na gamot sa tiyan na sina Michael Ong at Alteo Martinez. Si Honorable Mayor ng Quezon City na si Herbert Bautista. Si Honorable Mayor ng Maynila, Vice Mayor, si Isko Moreno. Ang AmsCorp Philippines na si President Bolo Tuason. Ang Richter Health and Wellness Clinic na si J.R. Rosales at Doktora Cecil Lucintares. Ang St. Francis Square, si Honorable Senator Peter Alan Cayetano, ang SR Food Product Philippines na Mr. Barney Sartine, ang Paramount Insurance si Jerry Santos Moica at Ernesto Montalban, si Governor Vilma Santos ng Batangas kasama ang kanyang loving husband na si Ralph Recto, at of course, ang matuwid na landas na si President Noynoy Aquino III at ang San Miguel na nangako magbibigay ng 20 cases ng San Miguelite at ang burger machine. Ang mga pangalan naman po ng mga nag-commit na darating at babati sa concert tribute ay kay Tito Pimentel ay sina Christopher De Leon, Nonoy Suniga, Vivian Velez, Willie Nepomucene, Jobert Socaldito, John Lisaka, mga talents ni Boya Bunda, Sunny Parson ng Hagibis, Miss Charo Santos, King Gutierrez, Bettina Parsons, Mucho Macho Band, Herman Moreno, Tirso Cruz III, Marian Rivera, Ding Dong Bantes, Dulce, one of Asia's best singer, Governor Vilma Santos, and Ralph, Christy Permin, si Senator Bong Revilla, si Senator Lito Lapid, si Governor Mark Lapid, at ang Alex the Magician, kasama rin si Res Cortez, ang Manila Sound MP2 Band, si Emma Abuan, si Marcos Season, at Boots Anson Roa. Marami pa po ang nagpahiwating na dadal sa concert. Once nagkumita sila, ay babanggitin po namin ang kanilang mga pangalan. Sige po, asahan po ninyo sa August 21 po ito, malapit na, 2 weeks from now, yung ating tinatawag na concert tribute dyan po sa Metro Bar sa West Avenue, Quezon City, libre ang entrance. Last Sunday, July 31, ang inyong lingkod ay naimbita ni Tito Swarding sa kanyang malakaganap na radio broadcast sa DZRH, 66 Hz kHz. Mula alas 2:30 ng hapon hanggang alas 3:30, ito'y Sunday na nangyari, upang magpaliwanag tungkol sa pagkakaroon mo ng 7 asawa at ito ay hindi may tuturing adultery na sinasabi ng TSSC o The Sound of the Seven Trumpet. At anong payo ko naman sa mga mag-asawa, lalo na sa pagsasama ni James Yap at Chris Aquino, upang sila ay magsama ng habang buhay or till death do us part in sickness and health, sapagkat sinabi ng Diyos, ang pinagsama niya ay huwag paghiwalayin ng tao. Sa pangaral ko pong yun, mamaya ay tatalakay po natin at ano ang solusyon ng Diyos sa divorce, annulment, or legal separation. Alam po nyo, ang Pilipinas na lang at ang Vatican sa Roma na headquarter ng Roman Catholic Church ang walang divorce. Kasi itong nakaraang linggo, ang State of Malta ay nagpasa ng kanilang batas about divorce at implement na nila ito September this year. Maligaya ko rin pinababatid sa inyo na simula ng Agosto 28 ay amin nang sisimulan ang premier broadcast ng aming pagsasundulan ng TSST. Isang oras po ang pagsasundulan nito at every Sunday niyan, 30 o 45 minutes na po inyong marinig ang pagsasundulan nito sa mga sumusunod na linggo pagkatapos ng premier broadcast namin. Invitado po namin ang mga tao, mga magagaling na direktor kasama mga batikang scriptwriter at mga sound experts ng DZRH. Sila po ang katulong po namin dito sa pagsasula. Nakasama ang multi-awarded na broadcaster na direktor din po namin na walang iba kundi si Lola Sela o si Dr. Eloisa Canlas. Nais ko po kayong imbitahin nga pala sa August 27, Sabado, dito po sa opisina namin sa 797 EDSA, Quezon City. Harap lang po kami ng GMA Kamuning MRT Station. Nasa kanan kung pupunta po kayo sa Cubao. May sign po sa guardhouse na JCB. Sumama po kayo at ating pagsaluan ang selebrasyon ng 28 taon ng pagpapayag ng Diyos na tungkol sa infinite empty space o walang hanggan, walang lamang, walang katapusang kalawakan sa pamamagitan ng kanyang 7 banal na anghel na sina Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jupiel at Sadkiel. At ito ay naganap sa pamamagitan ng librong TSSC o The Sound of the Seven Trumpet. Sa aming pangangaral nga po pala at gawain tungkol sa TSSC, kasama namin ang 4 na anghel na nabanggit sa Revelation 7 na siyang magpapahamak sa mga taong walang tataksan o nila ng seal of the living God na true Jesus Christ at lalo sa mga taong hindi naniniwala sa TSSC. Ang pagpapahamak na ito ay sa pamamagitan ng salot katulad ng mga sakit na dengue, SARS, typhoid fever at mga sakit na nakamamatay. Sa kalimidad, tungkol naman ito sa bagyo, paglilindol, floodings, flash floods, ipo-ipo, buhabi, pagbuka ng mga lupa at iba pang mga kalamidad na may kinalaman ang climate change or mean weather na nakasulat sa TSST. Sa mga heinous crime, katulad robbery, homicide, mass murder, massacre, rape, kidnapping at iba pa. At sa mga accidents, tulad ng banggaan, pagkabunggo ng sasakyan sa punong kahoy, pagtama ng kulog sa mga bahay na magiging dahilan ng sunog o sa mga sunog pa at iba pa. Sapagkat narito na sa lupa ang 7 anghel na sila Angel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jupiel, Sadkiel. Ibubuhos na rin nila ang Powers of Heaven na nasusulat sa TSST. Ito ay ang Powers of Heaven na 7 final plague o panghuling 7 salot o plague sa mga hindi naniniwala sa librong The Sound of the Seven Trumpet o TSST at sa mga walang tataksan o ng true Jesus Christ. Basahin po ninyo anong 7 final plague na yan sa Revelation o Apocalypse 8 at nandun din yan sa librong TSSC sa 30-37 pages 69-70. Sa punto pa lang ito, doon po sa mga may sakit, mayroon po kaming gawain na healing session every Saturday na po simula itong August 13 dito na po sa linggo, sa susunod po natin sa linggo, nagsimula po kami ng August 13 Sabado po ito, mula alas 2 ng hapon hanggang gabi dito sa opisina po namin. Naniwala kami na napakalaga na marinig nyo na makilala nyo ang Diyos na gumawa ng langit lupa. Kung nasaan siya bago niya ginawa ang langit lupa? O anong kalagayan niya bago niya ginawa ang langit lupa o ang buong universe? At mahalaga rin makilala nyo rin ang true Jesus Christ na katawan ng Diyos na siyang isinugo niya sa lupa na ipinanganak ni Maria na kailanman ay hindi tao o nagkatawan tao ayon na rin sa revelasyon o pahay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pitong banal na anghel na bumaba dito upang ipahayag ito at ipangaral na ito'y nangyari noong August 27, 1983 sa bayan ng mga Muslim sa Mindanao. Sa pahayag o revelasyon ito, nakasalalay ang lahat ng mga turo tungkol sa Diyos ng mga Kristiyano, Katoliko, Muslim, Hudyo at lahat ng simbahan o iglesia na nagtuturo tungkol sa Diyos sa buong mundo. May mga maantok sa pakinig ng broadcast na ito, tuloy-tuloy makakatulog sa dahilang inaagaw ni Lucifer at kasiyang mga alagad na Diablo ang inyong ulirat upang hindi niyo marinig ang pangangaral ng pahayag ng Diyos noong kanyang inutusan ang pitong niyang banal na anghel na mabal dito sa lupa noong August 27, 1983. Pilitin po ninyo mga patid na paglabanan ninyong kantukan at sikapin po ninyong pakinggan ang mga pangaral ng pahayag ng ating Panginoon na siyang gumawa ng langit lupa nang sa gayon ay malupig niyo agad ang pagtugtukso sa inyo ni Lucifer. Ako po si Engineer Manuel Pablico, isang professional mechanical engineer o PME, at nais ko po ipapatid sa inyo ang pinanggalingan ng pondo o bayad sa pag-broadcast ko sa anim na nabanggit na registration. Ay sa sarili ko pong naipong salapi sa retirement pay ko, sa mga pribadong kumpanya pinaglilingkuran ko noon. Bukod pa sa tinatanggap kong komisyon sa pagbibenta ko ng makinang heavy equipment na JCB ang brand made in England. Ito pong komisyon ko ay siya ko namang nagagamit sa pagbabad ko ng pagbubroadcast ito. Pag-imprinta ng mga babasahin, pag-imprinta ng TSST books, pambayad sa CDs, pamigay namin ng libreng transistor radio at iba pa. Ipapakiusap ko po sana na tulungan niyo po ako sa mga mayors o governors o private construction companies na makabenta ako ng brand new JCB heavy equipment katulad ng backhoe loader. Number one na po yan sa buong mundo. Mga truck at wheel type excavators, wheel loaders, mga forklifts, mga Vibromax compactors, mga telehandlers, mga hydraulic jackhammer, at mga brand new na puso dump trucks. Nais ko pong papatid sa inyo na wala po akong tinatanggap na donasyon sa miyembro namin o sa hindi namin miyembro o galing sa ibang kumpanya o korporasyon, maging sa loob man ito ng ating bansa o sa labas man ng ating bansa. Ang pondo na ibinayad ko sa broadcast na ito ay sarili ko pong gastos at akin din namang pinagpaguran ng dugo at pawis. Kami po ay matatawagan sa mga sumusunod na numero. Globe cell number po namin ay 0915781-1826. Ulitin ko po, 0915781-1826. Sa smart cell number, 0928-994-1102. Ulitin, 0928-994-1102. PLDT landline cellphone, 02-881-5021. 02-881-5021. Ang PLDT line namin, sa opisina, 02-924-1647. Ulitin ko po, 02-924-1647 or 02-928-4865. Ang mag-login lang po kayo sa aming website. Ang website po namin is www.divinegovernmentofgod.com.ph. Yan po ang aming mag-login lang po kayo dyan. www.divinegovernmentofgod.com.ph. Mag-login po kayo dyan at marinig niyo po ang replay ng mga broadcast namin simula noong April 21. Nandyan din ang mga questionnaires na may sagot na gagamitin niyo upang kayo ay pumasa sa aming mga tanong at maging member ng DGG at matatakang kayo sa inyong noo ng Seal of the Living God na True Jesus Christ. Kung kayo nasa ibang sulok ng Pilipinas o nasa ibang bansa, mag-login po kayo dyan sa aming website na yan at marinig niyo on real time ang broadcast ng limang radio stations Yung isa po kasi, wala ko silang internet. Sa mga gusto mong makakuha ng libreng libro ng The Sound of Seven Trumpet or TSSC na naglalaman ng pahayag o revelasyon ng Diyos na gumawa ng langit lupa, ay pinakausapan po, tumawag kayo doon sa 02-924-1647 or 02-928-4865 at hanapin nyo si Marianne o Mayanne Williams upang basahin sa inyo ang o sabihin sa inyo ang pagpunta sa opisina. Maaaring din po na makakuha kayo ng libreng CD ng broadcast nito at makakuha rin kayo ng iba pang babasahin magagamit po ninyo upang makabasa kayo sa mga questionnaires namin upang maging miyembro ng DGG at kayo matatakan sa noon ng True Jesus Christ. Mag-fill up po pala kayo ng biodata nyo bago makakuha ng librong TSST. Sa gustong makakuha ng TSST, CD o mga basahin, through mail, ay pakikisap po na magpadala kayo ng pera para pambayad po sa kuryo o sa post office o mga couriers. Magsisimula na po tayo ng second year ng aming evangelization at pangaral. Maraming maraming salamat po sa inyong oras na pinagkukulan nyo dito na mapakinggan ang broadcast na ito. Thank you very much. Al yom shemeir, halleluya. Al ma shehaya ya, uma sheot lo haya, halleluya. Digging. kilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis tayo po ay manalangin. O Diyos naming pinakamakapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa o ng buong universe at lahat ng laman nito maging nakikita o hindi nakikita. ikaw na siyang eksistido na. Nang wala pang langit at lupa na tinawag mo ang iyong kalagayan na infinite empty space o walang hanggang walang lamang kalawakan na siyang walang simula o katapusan, the Alpha and the Omega, o without beginning or ending, first and the last, na ikaw rin ang the way, the truth and the life, sapagkat sa iyo nagsimula ang lahat, maging ito man ay nakikita o hindi nakikita. Na isinugo mo ang iyong sarili o katawan mo dito sa lupa, na iniutos ni Angel Gabriel kay Birhing Maria na tawagin ka na Jesus, na sariling naming Savior o tagapagligtas. Ikaw din, Panginoon, ang Espiritu ni Allah na sinabi niya nandun sa kanilang Quran, na ilalagay mo ang Espiritu sa katawan ni Maria at ang lalabas dito ay ikaw pa rin ang Espiritu ni Allah na tatawaging Jesus. Idinadasal namin, Panginoon naming Diyos, na kami po ay iyong kawaan at patawarin mo po ang aming mga nagawang kasalanan nang kami ay mga anghel pa na ngayon ay pinarusahan mo at naging tao. Na sa pamamagitan ng pag-broadcast namin ng iyong mga ipinahayag o revelasyon noong August 27, 1983, may 28 taon na ang nakararaan na isinugo mo ang iyong 7 banal na anghel na si Angel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jupael at Sadkiel. Ito sana ay maging daan po ng iyong pagkatuwa sa aming ginagawang ito upang kami po ay mapatawad mo sa aming mga kasalanan nang kami nagrebelde sa iyo sa langit. Panginoon naming through Jesus Christ, the God Almighty, Father and Life Everlasting, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, inihiling po namin na sa aming pag-broadcast nito ay hindi kami matisod. At inyo po sanang buksan ang mga puso at isipan ng mga nakikinig ng broadcast na ito upang kanilang maunawaan ang iyong mga salita na pinili mong ipahayag dito sa aming bansang Pilipinas. Na sa ring pinili mo, dito magsimula ang pangangaral ng iyong mga pahayag. At dito mo rin sa bansang ito, itatayo ang iyong Divino Gobyerno or Divine Government of God or DGG or Kingdom of God. Maging karapat dapat po sana kami sa gawain ito. Amen. Kapurihan ngayon at magpakaroon. Magandang gabi po sa lahat ng nakakapakinig ng broadcast na ito na binobroadcast ng anim na malalakas na radio stations. Tayo ngayon ay narinig sa lahat ng dako ng Pilipinas at through internet ay maririnig tayo sa buong mundo. Ako po si Engineer Manuel Pablico, isang professional mechanical engineer o PME na siya po mga ngaral ng turo at mensahe ng Diyos na gumawa ng langit at lupa base sa kanyang pahayag o revelasyon noong August 27, 1983. May 28 taon na ang nakararaan sa pamamagitan ng kanyang pitong banal na anghel na walang iba kundi sina Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamel, Jupiel at Sadkiel. Ang pahayag o revelasyon ay naisulat sa isang libro na pinamagatang The Sound of the Seven Trumpet or TSST na nakapaloob ang 3 libro, ang Seven Thunders of God o Pitong Kulog na binabanggit sa Revelation 12:2-4, The Everlasting Gospel, ang walang hanggang ebanghelyo na banggit sa Revelation 14:6, at ang Vision of the Lord's Great Day, mga propesiya na mangyayari sa Pilipinas at sa buong mundo. May mga babala rin na binabanggit sa Seven Thunders of God. Sinabi ni Angel Michael sa 20:4 na introduction sa first edition ng TSST, The Everlasting Gospel of God, the Seven Thunders, and the Vision of His Great Day are priceless. O walang katapat na salapi. Only the salvation of the souls of man could be their price. Hence, man shall disseminate them for free to all humanity. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tayo pinamigay ng libre ang The Sound of the Seven Trumpet o TSST. Sa pasimula ng pangalan na ito, nais ko po sanang hiling sa inyo ang inyong mga pangunawa at pakiisip ko po na inyong buksan ang inyong puso at isipan upang inyong maintindihan ang mga mensahe ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa librong TSST. Nais ko rin po sanang ipakiusay sa inyo na ubarin nyo muna ang kinagisnan o kinilagyan nyo religion o iglesia o simbahan o church upang lalo nyo pong maintindihan ang mga mensahe nito. Huwag po nyo sanang isarado ang inyong kaisipan sa mga mapapakinggan yung truth o isang napakalaking kaliwanagan o katotohanan upang kayo ay magising. Kasi po kahit anong panggising ang gawin namin, kung kayo naman ay nagtutulog-tulugan, kahit na atomic bomb pa ay ibagsak sa inyo, ay hindi kayo magigising. Mahirap gisingin ang mga taong gising na nagtutulog-tulugan pa. Ako po ay maasa na pansamantala po ninyong hubarin ang inyong pagiging Kristiyano, pagiging Muslim, o Katoliko, o Jesus is Lord, o El Shaddai Kaman, o dating Daang Kaman, o pagiging Iglesia ni Kristo mo, Sabadista, Mormon, Baptist, Pentecostal, ang iyong religion. Sapagkat masasabi ko po na ang religion na yan na kinagistan natin ay marami ang imported dyan. At kaya ka nandyan sa religion mo yan, yan ay kinagistan mong religion. Yan rin ang religion ng tatay nanay mo hanggang sa mga kalululuhan mo at kalulalulahan mo. Iba naman nagsusuri, pinalitan din kanyang religion. At sa kanya, ito na rin ang tamang religion o iglesia or church or simbahan. At dito na raw siya mamatay. Pero malalaman po ninyo, nung tayo yung mga anghel pa, wala naman religion dun eh. Wala. Walang Kristiyano nung nasa langit tayo. Walang Muslim. Walang Katoliko dun. Walang Jesus Lord. Wala itong mga pinag-iimbento ng mga tao, mga tagapagturo, pangangaral daw. Malalaman po ninyo na lahat yan, mga nagtuturo at nangangaral na puro mga fake, puro mga bulaang, puro tagaturo yan. Sa panahon ng divine government na sinasabi ng TSST, wala na pong tatawagin Muslim, Christian, Katoliko, Hudyo. Sapagkat kung ikaw ay taga Luzon, tatawagin ka na lang Luzon yan. Kung taga Bisaya ka, ay tatawagin kang Bisayanon. O kung taga Mindanao ka, ay tatawagin kang Mindanawan. Meron bang religion noon nang tayo may mga anghel pa tayo? Nasabi ko na kanina eh, wala tayong religion. Walang religion doon nung tayo mga anghel. Walang religion sa langit. Walang Katoliko, walang Muslim, walang Hudyo, walang Protestante, walang Sabadista, walang Jehovah's Witness, walang Jesus is Lord, walang INC, walang dating daan. O ano-ano pang mga Presbyterians ka dyan, o United Church of Christ ka, kung ano mga simbahan na mga nandyan na naglabasan na yan. Pero sinasabi ng ating Panginoong Diyos, nakasulat sa TSST, ang lahat ng yan, na religion na yan, ay puro fake na yan. At yan ay pinamumunuan na ni Satanas. Ngayon po, sinasabi ni Lucifer, sinasabi ng TSST, itong iglesyang yan ay pinununuan ni Lucifer o Satanas. Pati ang kasalukuyang gobyerno na demokrasya, sosyalismo at komunismo, si Satanas o Lucifer ang namumuno ito. Basahin niyo ang TSST na pahayag ng Diyos upang kayo ay magising sa inyong maimbing na pagkakatulog. Ang lahat ng iglesia sa buong mundo ngayon ay si Lucifer ang puno o ruler. At lahat ng gobyerno ng tao, communism, socialism o demokrasya, si Lucifer pa rin ang namumuno o ruler. Music muna tayo. Lift up your hands. Tired Bakit po kaya napakahirap maniwala ang tao na ang The Sound of the Seven Trumpet, TSST, ay mismong galing sa Diyos o salita ng Diyos na ipinayag niya sa pamagitan ng kanyang pitong banal na anghel? Tingnan po niyo sa closing ng Seven Thunders of God, sinasabi doon ng pitong banal na anghel na ganito, "From God, through us." At sa closing din ng Everlasting Gospel, sinasabi nila na these are the words of God through us. Sinungaling bang pitong anghel na yan para sabihin nila na ang TSST is from God and the words of God? Sana mga kapatid, kayo maniwala. Basahin nyo ang TSST dahil nakasulat na ito at inyong i-disprove o pasubalian ang salita o talata dito kung ito nga ay hindi galing sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. May binabanggit ang Biblia sa Revelation o Apokalipsi 14:6 na everlasting gospel to be preached or pangangaral unto all nation, tribe, tongue or people. Pero walang laman ito na ano ay pangangaral na ito. Ganon din naman sa Revelation 10:3-4 na seven thunders na hindi pinasulat kay John. At sa Revelation 10:7 may binanggit din na mystery of God. Subalit walang content o laman kung ano ang mystery of God o mystery ng Diyos. At lalo na sa Revelation 10:2-8 na hawak ng mighty angel ang little book. Ang laman po ng lahat ng nabanggit ko na everlasting gospel, seven thunders, mystery of God, little book ay napapaloob sa TSST o The Sound of Seven Trumpet na sa ngayon na ipapangaral upang gisingin ng tao sa kanyang maimbing na pagkakatulog. Ang title pamagat ng The Sound of Seven Trumpet or TSST ay siya niyang pinag-utos ng Diyos sa pamagitan ng pitong anghel na ipamagat ito at nasusulat sa English na sinasabi nila na final language of man. Ang mission po namin, kagaya ng nabanggit ko po, ay upang ang lahat ng tao ay maniwala sa TSST at ipangaral ito ng lahat ng tao upang mapagkaisa na lang ang turo ng mga iglesia upang makapagtatak kami ng 144,000 na siyang magiging core o halige ng Divine Government of God upang mailigtas sila sa galit at putang Diyos at itayo natin ang Divine Government of God na ipapalit sa gobyerno ng tao. Ito ang demokrasya, sosyalismo at komunismo. At isahin na lang ang iglesia. Ang divine government ay siyang inyong gobyerno at ito rin ang ating iglesia. Alam ko po na sa pamamagitan lang namin, kung sa pamamagitan lang namin, ang layuning pong ito ay misyong impossible. Music. sinasabi ko nga po sa pamamagitan ng pitong anghel at with God, the infinite empty space na God Almighty Father and life everlasting at ang true Jesus Christ na kanyang katawan or His body, ang mission namin ay hindi imposible sapagkat matutupad at pagtatanggumpayan namin ang mission impossible nito. Magbibigay ang Diyos sa atin ng takdang panahon upang tumupad tayo sa misyong yan. Pero kung hindi mangyayari ito, sinasabi niya sa Mateo 24:37 na ang pagdating niya ay katulad ng days of Noah. Silang lahat ay nagkakasalan, nagdiriwang, nagkakasayan, kumakain naman sa sarap. Until na dumating ang galit at puot ng Diyos at sila ay pinatay na lahat sa pamamagitan ng apat na anghel ng Revelation 7. At ng huli at final na salot na ibubuhos naman ng pitong anghel na nakasulat sa TSST. Na nabanggit naman namin sa 4, page 7 ng TSST tungkol sa volcanic eruptions, strong earthquake, at mean weather or climate change na sinasabi niya na only a few shall be saved o konti lang ang maliligtas at galit at puot ng Diyos. Pwede namang gawin ulit ng Diyos ang lipulin ang lahat ng kanyang mga taong nilikha at magsimula ulit. Maniwala po kayo sa The Sound of the Seventh Trumpet o TSST upang kayo ay maligtas sa galit at puot ng Diyos na ngayon ay pinararamdam niya sa ating buong Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng salot, kalamidad, aksidente, at mga krimen. Simula nang kami ay nag-broadcast ng taong ito, ay lalong tumitindi ang paglalaganap ng mga sakit, kalamidad ng mga bagyo, lindol, volcanic eruptions, mga aksidente at mga krimen na may masakir at kahindik-indik na hindi sukat na akalain na mangyayari. Kapag natapos na po namin ang broadcast namin ito at makapagtatak na kami ng 144,000, dito na ang simula ng higit pang salot, kalamidad, aksidente at mga krimen ang darating. Doon lamang sa may tatak ang makaliligtas sa salot, kalamidad, aksidente at krimen itong darating na ibibigay ng kanyang apat na anghel na kasulat sa Revelation 7 at ang pitong anghel na binabanggit namin ay dudulot naman nila Angel Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Samuel, Jupael, Jupiel, and Sadkiel. Inihiling ko po sa inyo, sumama na kayo sa amin at magpatatak ng seal of the living God, the true Jesus Christ, ang kanyang katawan sa inyong noo. Music, Chariots of Fire. Magsisimula po tayo sa pangaral ng Everlasting Gospel na nasa The Sound of the Seven Trumpet or TSST. At ang unang katanungan ay nasaan ang Diyos bago niya lalangin ang langit at lupa? Or ano ang kinalalagyan niya bago niya lalangin ang langit at lupa? Or ang buong universe? Ano ba ang karapat-dapat na katangian o kalagayan ng Diyos? Hindi ba siya ay dapat na omnipotent, omniscient, omnipresent? Di ba siya ay dapat walang simula o katapusan? Siya ay dapat na nauna at huli. Tumingin tayo sa kalawakan or the heavens and the earth. Ngayon po, alisin natin ang universe o langit at lupa. May matatanaw ba kayo o makikita? Wala. Wala. Wala po kayong makikita kundi ang isang kalawakan na walang laman. Isang kalawakang walang katapusan. Ito ay walang katapusan, walang boundary. Nandyan na yan. Or existido na. Wala pang langit o lupa. Diyan lahat, magsisimula ang lahat ng lilikhain niya. Maging ito ay nakikita o hindi nakikita. Hindi mo ito pwedeng lagyan ng simula o beginning na boundary sapagkat hindi mo pwedeng sukatin ito. Sa dahilan, wala itong pwedeng simula o lagyan mo ng katapusan sapagkat ito ay walang katapusan. Ang walang hanggan, walang laman at walang katapusang kalawakan o infinite empty space ay ang Diyos na true God. Wala itong gender o matatawag na ito ay lalaki o babae. Dito magsisimula lahat. Dito manggagaling ang omniscient, omnipotent at omnipresent sapagkat lahat ng langit at lupa o universe ay nasa loob lang niya dahil wala itong labas. Kundi lahat ay nasa loob niya lang. Itong infinite empty space ay ang Diyos. At ang walang hanggang, walang lamang, walang katapusang kalawakan ay ang kanyang gloria o kaluluwatian ng Diyos. Ang infinite empty space at ang Diyos ay iisa lang. Uulitin ko. Ang walang lamang, walang ang katapusang, walang hanggang kalawakan or infinite empty space ay isa lang. At ito ang Diyos na gumawa ng langit o ang buong langit at lupa o ang buong universe. Music tayo, Cordero. infinite empty space ay ang way, the truth and the life. O ito lang ang daan, ito lang katotohanan, at ito lang ang buhay. Sapagkat wala nang iba pang daan, kundi ito lang. Wala nang iba pang katotohanan, kundi ito lang. At wala nang iba pang buhay, kundi ito lang. Sapagkat ang infinite empty space, o walang hanggang, walang lamang, walang katapusang kalawakan, ay existido na nang hindi pa ginagawa ang langit at lupa or universe. At lahat ay sa infinite empty space lang o sa Diyos lang magsisimula o kalalagyan ng lahat. Ngayon po, walang kalalagyan ang universe kung wala ang infinite empty space. Saan mo ilalagay ang universe? O langit at lupa? Kung walang infinite empty space. Walang malilikha o creation kung walang infinite empty space. Sa mga tuwid, walang manglilikha o creator kung wala ang infinite empty space. Saan ba ilalagay ng manlilikha o the creator ang kanyang lilikhain o creation niya kung wala ang infinite empty space? Lahat ng creation ay sa infinite empty space lang mailalagay o kalalagyan. Sapagkat wala kang paglalagyan ng lahat ng creation, kundi sa infinite empty space mo lang ilalagay. Sa makatuwid, walang manlilikha o creator sa labas or outside ng infinite empty space. Sa makatuwid, ang true God o totoong Diyos at buhay na walang hanggan ay ang infinite empty space. Na ang kalamang ito ay hindi nalalaman ng tao. Sa makatuwid, hindi alam ng tao ang kalamang ito tungkol sa infinite empty space. Totoo ba ito na hindi alam ng tao ang katuruan na ito ng infinite empty space ay Diyos? Magiging sinungaling ang Diyos pati ng kanyang pitong banal na hangin na sinugo niya dito na nagmigay ng minsan ito, kundi totoo na sinasabi nila na malalaman pa lang ng tao ang kanawang ito. Totoo! Wala pa pong taong nakakaalam ng katuruan ito kung ano ang kalagayan ng Diyos bago niya ginawa ang langit at lupa, o nasaan ang Diyos bago niya ginawa ang langit at lupa. Sa makatuwid ay ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, ang una at huli. Walang magiging simula at katapusan sa labas ng infinite empty space, sapagkat lahat or everything ay nasa loob or inside ng infinite empty space. Saan nyo ngayon, kayong mga iglesia, kayo mga katoliko, kayong mga protestante, kayong lahat ng mga iglesia na kristyanismo, mga muslim, sa inyo ilalagay ang inyong Diyos? Sa inyo ilalagay? Kundi sa infinite empty space nyo lang. Kung ang infinite empty space ay hindi nyo Diyos, ang Diyos nyo ay ang Satanas, si Lucifer. Saan nyo ilalagay ang Diyos nyo ngayon? Pangalan Pinagpalitan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyang matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tanga, hindi kita malilimutan kailan may di mababayaan, hindi kita malilimutan kailan may ang infinite empty space ay walang hangganan. Limitless, walang boundary, omnipotent, pinakamakapangyarihan, omniscient, nakakaalam ng lahat ng bagay maging ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Ang infinite empty space ay pinakamakapangyarihang Diyos na siya na rin ang buhay na walang hanggan. Nandyan lang sa loob ng infinite empty space ang pinanggalingan lahat ng power at authority. Ano ba patunay sa Biblia ng Diyos ay omnipresent o nasa lahat ng dako? Basahin natin mga sumusunod. Halimbawa, sa Jeremiah 23:24 nagsasabi na ganito, "Can any hide himself in secret places that I shall not see him? Saith the Lord, do not I feel heaven and earth, saith the Lord." Ang makakakawa lang nito to fill the heaven and the earth ay ang infinite empty space, sapagkat ang heaven and earth ay nasa loob lang ng infinite empty space. Sa Salmo, awit, 139:7-8, sinasabi na, "Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? If I ascend up to heaven, if I ascend up to in heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there." Ang infinite emphasis lang din, ang may kapangyarihan magawa ito na nasa sa lahat ng dako, omnipresent siya kasi. At sa Salmo 91:2, "Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or even though has formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God." Ano ba ito everlasting? Wala ito, infinite ito. Ang infinite emphasis lang makagawa nito sapagkat siya ay existido na nang hindi pa ginagawa ang buong universe o langit at lupa. Kaya ang laman ng buong universe o langit lupa ay nasa loob lang ng Diyos o ng infinite empty space. Music tayo, natutulog ba ang Diyos? Sa Biblia, ang pagiging omniscient o ang kalaman niya ng past, present, and future ay mababasa sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Sa 1 John 3:20 na nagsasabi, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. Alam niya lahat. At pagiging omnipotent niya sa Revelation 19:6, and I heard as it were the voice of great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia! For the Lord God, omnipotent, reigneth. Sinasabi rin po sa Everlasting Gospel ang kapangyari ng buhay at paglikha na taglay ng infinite empty face, o ang Diyos ay ang mga sumusunod. Siya ay merong mind, katalinuhan, intelligence. Meron siyang intellect o consciousness o wisdom and will. Siya ay merong sight. Siya ay merong word. Siya may hearing, may smell, merong touch, may taste, at may strength or pose or force. Itong kapangyarihan ng pandikha at ito rin ang kaluluwa o soul of God o soul ng Diyos na ang laman of substance ay Espiritu. Nasa Everlasting Gospel pa rin na God decided na matuwa at ang katuwaan niya ay lalo kung magkakaroon siya ng sarili niyang imahin or imahe o anyo. Ang imahin o anyo ng kanyang hindi nakikitang kalalwatian o ang kanyang Espiritu. Ang kanyang celestial o spiritual na kalagayan. Ang sabi ng Everlasting Gospel, ang Diyos mula sa kanyang substance or spirito ay inanyo niya ang kanyang imahin o sarili at minika niya ang salita o verbo upang lumabas sa infinite empty space ang kanyang katawan. At sa pagwika niya ng ito, ang verbo na winika niya na Diyos din or ang infinite empty space ay nahayag or brought into existence. Nahayag ang kanyang sarili o kanyang katawan ng wikain ng Diyos or the infinite empty space, ang salita or verbo. At narito nga, ang verbo o salita ng Diyos ay naging laman. Celestial na laman o celestial na katawan ng Diyos o ng infinite empty space, hindi tao na atomo. Katulad ng pagkakaintindi nila sa Biblia. At ang sabi doon, and the words became flesh. E nung Tinagalog, at ang verbo ay naging tao. Paano magiging tao ang Diyos samantalang simula't simula? Ang verbo ay Espiritu na. At yan ang katawan ng Diyos. Yan ang kanyang katawan, ang imahin ng kanyang pagka-Diyos. Ang imahin ng Diyos. Ang unang ipinanganak, the firstborn of all creatures, ang kanyang katawan at ang kanyang mga nilikha na nanggaling sa walang simula at walang katapusan, Alpha Omega o simula at walang katapusan, una at uli. Yan, ang firstborn of all creatures. Diyan nagsimula ang kanyang katawan, ipinanganak. Hindi pinanganak na mayroong matres na ano, nanggaling yan sa kanyang katawan. Nanggaling ang katawan ng Diyos sa kanyang espiritu at kaluluwa. Sa ima ng Diyos ang kanyang kaluluwa. At ito'y nasa Diyos din, the image of God is in God. Sa makatuwid ang Diyos ay espiritu at kaluluwa at ang kanyang sarili na katawang celestial. Ito ang Diyos. Ito ang isipan o katalinuhan o consciousness or wisdom or power of God. Ito ang imahin ng Diyos. Ito rin ang berbo salita ng Diyos. At ito rin ang tupa or lamb of God na binabanggit madalas dyan sa Apokalipse. Sa makatid, ang imahin o anyo ng Diyos or infinite empty space ay ito rin ang kanyang bugtong nanak o the begotten son. Sapagkat ang imahin na ito ay kinuha niya sa sarili niyang spirito or substance. Pansinin po niyo na tinawag niya begotten son ang berbo o anyo ng katawan ng sarili niya. Pero hindi ito pinanganak na katulang paniniwala ng iba na ang begotten son ay lumabas sa kanyang celestial. Na ito ay nanggaling sa lumabas sa parang may matris ba? Hindi ganun po yan. Sa makatuwid, ang imahin ito o anyo ng sarili na infinite empty space ay tinawag na Christ, Kristo or sugo or the anointed, pinagpala ng Diyos. Siya na kanyang ipinadala o sinugo niya ang kanyang sarili o katawan niya. Nasa Isaiah 48:16 yan na sinugo niya ang kanyang sarili at binasbasan niya ito. Sa makatuwid, ito ang kaisahan or oneness of God sa mga katuloy itong totoo, true God, buhay na walang hanggan. Ang Diyos at ang kanyang imahin o anyo ng kanyang sarili na isa lang. Ang infinite empty space ay may kaluluwa at spirito. At sa pamagitan ng kanyang kaluluwa at spirito niyan, ay inilabas niya ang kanyang sarili o katawan. Isinugo niya ang kanyang sarili. Ang Diyos isinugo niya ang kanyang sarili. At diyan naligaw ang lahat ng iglesia sapagkat pinaghiwalay nila si Jesucristo na siyang isinugo. Ay sabi isinugo at meron parang mas dakila sa kanya yung Ama. Ang hindi nila intindihan, yung mismong isinugo ay walang iba kundi ang Diyos din. At yan ang kanyang katawan. Diyan naligaw din ang mga Muslim na sinabi nila, sugo lang yan. Sugo ng Diyos lang yan. Messenger of God lang daw itong si Jesus Christ. Paano mo sasabing messenger? Siya ang sinugo ni Allah. Ang Allah ay ang Jesus Christ at yung kanyang katawan. Sa makatuwid, iisa lang ang Diyos, ang kanyang kalot, spirito at ang kanyang katawan. Iisa lang ang Diyos, hindi dalawa, tatlo, apat. Or mayroon pang Godhead na kapaloobang Ama, Anak, Espiritu Santo. O Trinidad. O Trinity pa. May God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Wala yan. Iisa ang Diyos na katulad din naman nating tao. Na ang tao ay may katawan na physical. Which is composed of atoms. At yan, ay may kaluluwa. At tayo may kaluluwa na binubuhay ng Espiritu. Ganon din naman ang mga anghel. Sila may kaluluwa, Espiritu at may katawan na celestial. Oh, spiritual! Music muna tayo, may bukas pa. Ang kasawian ang misteryo ng divine government of God o kingdom of God. Sa anim na araw ng paglikha o creation ng infinite empty space, ginawa niya ang mga celestial or spiritual beings o mga anghel at nagdakda siya ng takdang panahon na sila ay sumunod sa utos niya. Ito ay huwag maglakbay sa kanilang tinatahanang galactic layer o planeta. At higit sa lahat ay huwag magtayo ng gobyerno maliban sa itatayo ng infinite empty space na gobyerno niya na tatawaging divine government of God or kingdom of God. Pinagbawalan ng mga anghel na kapag sila ay magtatayo ng iba pang gobyerno maliban sa gobyerno ng Diyos, ito ay kanilang gobyerno at sila ay itatapon sa pinakamalayong lugar upang doon magdusa ng walang hanggang parusa sa kumukulong apoy at asupre hanggang sa kamatayan na nila. Ang mga anghel ay sinuway ang utos na ito ng infinite empty space. At bagkos ay hindi na sinamba siya na gumawa ng langit at lupa na siya rin gumawa sa mga anghel sa kanila. Nagrebelde ang mga anghel na tinawag na fallen angels. Kasama tayo sa mga nagrebelde sa infinite empty space. Tayong mga anghel noon na ngayon ay tao na. Naging leader natin si Lucifer o si Satanas sa pagrebelde sa infinite empty space. Itinayo natin ang gobyerno ni Lucifer o sa Satanas na tinawag natin demokrasya, tinawag natin komunismo at tinawag natin sosyalismo na sa ngayong gobyerno nating mga tao sa mundong ito. Sa makatuwid, ang gobyerno ng tao ngayon ay nagsimula pa doon sa langit. At sinabi ni Angel Michael kung ano ang ginagawa natin noon ng tayo mga anghel sa itinayo nating gobyerno sa langit. Gayon din naman ang ginagawa na natin dito sa lupa o sa mundong ito ngayon. Tayo ay paghimagsik, rebelde, at lahat ng kasamaan, demokrasya, komunismo, sosyalismo ay ating ginagawa. Mula sa anim na galactic planets na pinanggalinang ng 6 o 6 na lahi ng tao na ito ay mga yellow race, mga Incheck, Hapon, Black Africans, mga Red American Indians, Aryan White, mga Arabs, Dark race, Pakistan, India, Brown race, ang mga Pilipino, mga Malaysia, Indonesia, Vietnam, kasama ang tatlo pang galactic layers na pinugmula ng Caucasian White race. Ang kulay, ito ang mga Caucasian white race, itong kulay ni Adam and Eve. Mga Israelites, mga Amerikano, mga British, yung UK. Itong siyam na galactic planets, ang army ni Lucifer, ang army naman ng Diyos, ay pinunuan ni Angel Michael kasama 12 galactic planets. At nagkaroon ng malaking at malawakang gamundong battle o digmaan in the universe o buong sansinukob. The heavens and the earth. Itong pinakamalaki, pinakamalawak na digmaan sa buong universe na kasulat sa Revelation 12:7. Sa digmaan ito, gumamit sila ng mga spaceships nila at mga makabagong sandata na mga nuclear guns at espada sa kanilang pagpapatayan. Silang mga anghel noon ay hindi pa mga immortal. Kaya nagkaroon ng malaking digmaan sa langit ay sapagkat nagrebelde si Lucifer at ang kanyang mga anghel na siyam na galactic layers na kasama tayo na nagrebelde sa Diyos. Hindi natin siya sinunod. Nagrebelde tayo sa kanya. At kaya nagkaroon ng malaking digmaan sa kalawakan sa buong sansinukob o tinatawag na universe. Music! kamangyayan ng mga anghel na lupig ni Angel Michael si Lucifer. At sila ni Lucifer kasama ng mga anghel na nagrebelde sa Diyos na kasama tayo ay itinaspon sa napakalaking lugar na tinawag natin na ito nga ang ating mundo or ang ating earth. Sa pagkaawa sa atin ng Diyos o ng infinite empty space, binigyan na tayo na isa pang pagkakataon upang makabalik bilang anghel at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ng kanyang ibinigay ang immortality kina Angel Michael at sa mga kasama niyang mga anghel na lumupig kay Lucifer at kanyang mga army. Nagkaroon tayo ng tatak na 666 sa ating noo nung tayo ay lumaban, nagrebelde sa Diyos. Subalit inalis siya ng Diyos nung tayo ay maging tao upang magkaroon tayo ng pagkakataon uli upang makabalik sa Kanya. Binigyan din sina Angel Michael ng loyalty sa Infinite Ephesus upang di na sila magkasala sa Kanya. At sa mga gamilyong-milyong anghel ay itinatag na ng Infinite Empty Space ang kanyang kingdom o gobyerno na nasa sentro ng kalawakan na tinawag na Alpha, at naitayo na ang gobyerno ng Diyos sa langit. At dito naman sa lupa ng mundo natin, itatayo niya ang kanyang kingdom o gobyerno. Sa pamamagitan ng pagiging tao natin na naging parusa natin nang tayo nagrebelde, tayo ay sisilang ng babae. At kapag sinilang ka ng babae, matatanggal ang kasalanan ng babae niyan sapagkat binigyan niya ng pagkakataon ang isang anghel na fallen angels upang magkaroon siya ng chance makabalik uli bilang holy angels of God. Sapagkat diyan, sa paging tao lang natin, diyan lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na maging holy angel, na matawag tayo na children of God o anak ng Diyos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay mangyayari lamang kung matatanggap mo ang kanyang salita or the truth. Natanggapin mo ang TSST, The Sound of Seven Trumpet, ang librong ito. If my people humble dito naman tayo sa ibang paksa. Ito naman yung tungkol sa adultery na nakasulat naman dyan sa The Sound of the Seven Trumpet o TSST. Tungkol dyan sa pagkakaroon mo ng pitong asawa, ay ito ay hindi considered na adultery. Ibang definition ng dictionary kaysa sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng dictionary na kapag ikaw na married o husband ay nakipag-make love sa ibang babae maliban sa iyong asawa, ay you are committing adultery na baliktad sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 19:9 na you only commit adultery kung hihiwalay ka sa asawa mo at iiwanan mo siya at kukuha ka ng iba pang babae. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay nagkakasalo ng pangulo niya o adultery. At ang babae naman na iiwanan mo na pag siya ay nag-asawa, siya ay magkakasala din ng adultery. Sa 1 Kings 11:3, si Haring Solomon, nakatagatago mismo ng 10 utos ng Diyos, na sa utos niya ipinagbawal ng Diyos na huwag kang magkasala ng adultery. Those shall not commit adultery. Ay pinuntulunsasin ng Diyos na magkaroon ng 700 asawa at 300 panyang kabet o concubines. Kung ito ay bawal sa Diyos na magkaroon ng maraming asawa, ay di sana pinagbawalan si Haring Solomon. Halimbawa, nakaisanda na siya, asawa, at kausap naman siya ng Diyos. Ay sasabi sa kanya ng Diyos, "Oy Solomon, tumigil ka na ng pag-aasawa na higit sa 100 dahil nagkakasala ka ng adultery." Hindi, pinayagan pa rin siya ng Diyos. Huwag lang siyang hiwalay at huwag lang siyang sasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga asawa niya na ginawa niya kaya nagali sa kanya ang Diyos. Hindi, pinagbawal ng Diyos na magkaroon si Haring Solomon na asawa ng higit pa sa isa. Ganon din naman si Haring David na tatay niya at si Abraham na dalawa asawa. Asawa niya si Sarah at si Hagar. At marami pa mga tagasunod o propeto ng Diyos na may asawa ng higit sa isa. Bakit? Sapagkat nung tayo ay mga hilpa, ay pinag-usustan niya na ideal number wife mo ay 7. Nandun yan sa TSST 5, page 20 TSST. At isang malaking abomination, mockery, at blasphemy sa Diyos ang ipagbawal ng iglesia na isa lang ang maging asawa ng lalaki. Pinagbawal ng Diyos yan, isang malaki insulto sa Diyos na gawin mo na isa lang ang maging asawa ng lalaki na. Kapag nagawa naman ng lalaki ito, ito pa lang simula ng kanyang pagsagana. At ang babae naman na tatanggapin ang turo ito ng TSST ay matatanggal ang kanyang kasalanan na nakasulat sa Isaiah 4:1. At kung siya ay manganak, ay matatanggal din ang lahat ng kanyang kasalanan na nasusulat din naman sa Lucas 1:25. Bakit nagkakaroon ng pag-aaway ang mga mag-asawa na naging resulta ng divorce? Alam na, ang Diyos galit na galit sa divorce. Nagkakaresulta ang pag-aaway ng mag-asawa, nagkaroon separation o annulment. Ito ay dahilan na nakondisyon na isipan ng mga babae na mga nagtuturo ng tungkol sa Diyos na ang babae lang na iisa lang ang siyang magiging asawa ng lalaki at niya ay kanyang ipagtatanggol dahil ang isip niya siya ay tumutubot sa pinag-uutos ng Diyos. Itinuro ng lahat na nagtuturo ng tungkol sa lahat ng iglesia, tinuro isa lang ang magiging babae ng lalaki na taliwas sa turo ng Diyos at ito ang tinatawag nating mockery, blasphemy, abomination. Ito ay napakalaking panglilingnan ng mga Kristiyano at Katoliko ng iglesia, ng mga pare, ministro, pastor, at ito pa mga iba pa na nagtuturo ng tungkol sa turo ng Diyos. Ang Diyos ng Muslim na si Allah, di ba Diyos siya na Diyos din lahat? O ang pangalang empty space na ang pangalan din ay YHWH o Yod-Heh-Bah-Heh, Alpha Omega, El Shaddai, I am that I am, ay hindi pinagbawal na isa lang ang maging asawa ng lalaki? upang silang mag-asawa ay magsama ng habang buhay. Kailangan ligawan ng lalaki ang kanyang asawa na pumayag sa ikalawa pama na maging asawa niya. Kung kaya niya itong buhayin at hindi niya ito lalamangan. Ang babae ay dapat pumayag sapagkat ang di niya pagpayag sa kagustong ng lalaki na magkadagdag pa ng kanyang asawa, eh pagsulungan ito sa utos ng Diyos. Subalit kung siya ay papayag, ang lahat ng kanyang kasalanan ay maalis. At lalo pa kung siya ay manganganak. Kung ikaw ay mag-asawa na, at balong pang kumuha, kung ikaw may asawa na, at balong pang kumuha ng anim pa, siguri mo lang na ang idadagdag mo ay walang asawa, o hiwalay, o divorce, o separated. Kumuha ka lang ng single na babae. Pero ang pag-asawa ng pito ay hindi. Pinahintulutan din ang demokrasya ng gobyerno natin. Sapagkat pag ginawa mo yan, ikaw ay papatawan ng pagkabilanggo sa concubinage. O yung babae naman sa bigamy. Sa divine government of God lang mangyayari ito. At silang mga lalaking may asawa ngayon na may mga tinatawag na mistress o girlfriend. Huwag kayong maglalamang sa inyong girlfriend o mistress, ang yan ang payo ko. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mula nang namatay na lahat ang disipulo ng Panginoong Hesus Kristo at come of the saints, ay pumalit na mga bulang propeta, mulang guro, mga bulang tagapagturo ng tungkol sa Diyos na ginagamit ang Biblia at Quran sa kanilang pakinabang. Kaya ang lahat ng kasalan o marriages sa ngayon ay puro fake. Fake na lahat. At ang genuine na lang ay ang tapat na pagmamahalan niyo mag-asawa. Ang kasal naman ng gobyernong demokrasya o kasal sa West ay fake din sapagkat kayo ay kinasal sa gobyerno ni Lucifer o Satanas. Sapagkat si Lucifer ang hari ng gobyerno ng tao na siya rin ang Red Dragon. Sa kasalan sa divine government of God, walang hiwala yan! Habang buhay kayo magsasama sapagkat mananagot ka sa infinite empty space at sa mga pitong anghel. Music, wedding match. Thank you. sinabi ni Angel Michael sa The Sound of the Seven Trumpet, ang ating kaligtasan lamang ay itayo ang divine government of God. Sapagkat wala tayong kaligtasan sa gobyernong demokrasya. At kung patuloy tayong nasa demokrasya, ang galit at puot ng Diyos ay babagsak niya sa atin. Ganon din naman na pinaalis na tayo sa ating iglesyang kinamulatan niyo na sinasabi sa Revelation 18:4 na umalis na kayo dyan, umalis na tayo sa ating kinagistan na iglesya sapagkat ito ay tahanan ng masasamang espiritu na mga diablo, mga mababaong ibon, mga karmal-dumal. Tama ba ang sinasabi ng Revelation ng Biblia ng iglesia mo ngayon ay tahanan ng masasamang espiritu, diablo, mababaong isda, mga karmal-dumal? Totoo, sapagkat yan ay nangyayari na. Puro mga pakinabang na lang ang kanila. Sinasabi ito ng TSST o The Sound of Seven Trumpet na salita mismo ng Diyos na ipinayag niya sa pamagitan ng kanyang pitong banal na anghel na walang iba kundi si Angel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamel, Jupael at Sadkel. Bakit hindi kayo maniwala? Walang kaiba nito nung tayo mga anghel pa noon na mayroon nagsasabi ng tungkol sa Diyos na infinite empty space, pero hindi na rin tayo naniwala. Bagkos nagrebelde tayo sa Diyos at ngayon ay ginagawa pa rin natin ito ngayon. Huwag na rin kayong magpabautismo. Anong bautismo? Bautismo sapagkat sa panahon ng TSST o The Sound of Seven Trumpets, sinasabi, wala nang bautismo kundi pagtatatak na lang sa noo ng Seal of the Living God. Ang Seal of the Living God, yan ay ang true Jesus Christ na itatatak sa inyong noo. Sapagkat pag ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay papasok pa rin sa kanilang iglesia. At ang iglesyang yan, hindi ba pinaalis na nga kayo? Pinaalis na tayo sa iglesia natin sa Revelation 18:4. Sapagkat lahat ng iglesyang yan, ang namumuno ay walang iba kundi si Lucifer, si Satanas, at puro panliling lang na pandaraya na lang. Sinabi ng ating Panginoong Diyos, pag umalis na sila, pag nawala na sila, puro mga bulang propeta na ang papalit at mga iba pa na clothes in sheep clothing. Nagkaroon sila ng balo in sheep clothing. Kaya ikaw nga ay maliling lang nila. Ang kalaman ng itatatak na Seal of the Living God ay wala sa Biblia. Walang sinasabi ano ang Seal of the Living God na itatatak. Pero nandun yan sa The Sound of the Seven Trumpet or TSST. Kapag naitayo natin ang Divine Government of God, tayo ay magiging masagana. Nakasulat yan sa TSST at bibigyan tayo ng Diyos o ng infinite empty space ang walang laman, walang hanggan, walang katapusan ng great abundance, peace and happiness na nasusulat sa Seven Thunders of God sa librong The Sound of the Seven Trumpet or TSST. Ang bansa natin ang siyang magiging most powerful nation in the world. Ang kuryente ay halos libre na. Hindi sa nangyayari ngayon na tayo na ang number one sa pinakamataas na bayad ng kuryente sa Asya. Sa Divine Government God, nandyan lahat ang kasaganaan. Lahat ng pamilya ay mayroong libreng bahay at lupa. Maawa tayo, mga kapatid, sa ating bansa. sa ating sarili, sa ating mga pamilya at sa mga iba pang papalit sa atin. Itayo natin ang divine government of God upang makamit natin ang great peace, abundance, and happiness na sinasabi niya sa TSST at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa langit walang religion, kundi ang gobyerno lang ng infinite empty space. Nasang gobyerno? Gobyerno na siya. At ito pa rin ang ating simbahan o church o iglesia na binabanggit sa Seven Thunders of God na nandoon sa TSST. Paniwalaan niyo ang TSST. The Sound of Seven. Ito'y salita ng Diyos na binigay niya noong August 27, 1983. Sa pamamagitan ng kanyang pitong banal na anghel na bumaba dito noong August 27, 1980 na walang iba kundi sila Angel Michael, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Jupiel, Sadkiel. Itayo natin ang divine government. Ipalit ito sa demokrasyang gobyerno ito sapagkat wala tayong kaligtas-ligtas sa demokrasya. Kakainin tayo ng buo ng demokrasyang ito. Ang siyang kaligtasan lang natin ay itayo ang divine government of God sapagkat ito ang ating talagang gobyerno at ito rin ang ating simbahan o iglesia na naitayo na doon sa langit na dinadasal-dasal natin. Our Father, what in thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kingdom na itayo na sa langit, itatayo natin dito sa lupa, mga kapatid. Maraming salamat po. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng Sa pagtatapos ng broadcast na ito, tayo po ay manalangin at iandog natin ang ating sarili sa infinite empty space na tinawag na the true Jesus Christ, na siya rin namang kanyang katawan, katawan ng God Almighty Father and life everlasting. Magsisi tayo mga kapatid sa ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa mga taong nagawa natin ang kasalanan dito sa lupa. At higit sa lahat ay humingi tayo ng biyaya para sa ating kalusugan, pagluktas sa mga problema natin at sa mga kapatid, at bigyan tayo pinansyal na tulong sa pang-araw-araw na paglalakbay sa buhay nating ito. Manalangin tayo. O makapangyarihang Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Kasalanan namin nung kami ay mga anghel pa na nagrebelde sa iyo sa langit, na ngayon nga ay pinarusahan mo kami at ginawa mo kaming tao. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at kasalanang pang magagawa namin hangga't kami ay nandito sa lupang ito. Kami rin po ay humihingi ng kapatawaran sa mga taong nasaktan namin ang kanilang damdamin sa dahil ng pagpapahayag ng iyong revelasyon. O Panginoong Diyos, the infinite empty space, God Almighty Father and life everlasting, ikaw sana ay matuwa sa amin at patawarin sa aming mga kasalanan at bigyan po kami ng malusog na katawan at talino upang masolusyonan namin ang mga araw-araw na dumating na problema sa amin. At nang higit sa lahat, bigyan po kami ng sapat na pinansyal na tulong para sa araw-araw. Amen. Shalom chaverim, shalom, shalom, lehitraot, lehitraot, shalom, shalom. Shalom chaverim, shalom chaverim, shalom, shalom, lehitraot, lehitraot, shalom, shalom. Shalom chaverim, shalom chaverim, shalom, shalom.